ये प्रश्न अगर उत्पन्न किसी के मन में हो जाए और वो अगर इस बात में संलग्न हो जाए कि मेरे प्राण हे भगवान कब छटपटाएंगे आपको मिलने के लिए, ये साधन है, तो भगवान क्या करेंगे, भगवान देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि भाई ये जो लिखता है कहता है ये छटपटाहट ठीक चाहता है क्या, मन में ये बीमारी चाहता है क्या, ये बीमारी है। भगवान के अमिलन का जो ताप है, भगवान के न मिलने की जो वेदना है, ये वेदना सबसे बड़ी वेदना है। और ये वेदना जिसके हृदय में जागृत हो जाती है वो महान भाग्यवान है। ये हमारे बल्लभ संप्रदाय के महात्मा लोग तो कहते हैं कि भगवान से मिलने के लिए ताप की आवश्यकता है। जब तक हृदय में ताप नहीं होगा, भगवान के न मिलने की दुख की आग जल न उठेगी, और वो आग भगवान के मिलन की आग जब हृदय की सारी कामनाओं को, वासनाओं को, बाहरी सारी ममताओं को फूंक न डालेगी, तब तक भगवान नहीं मिलते। सच्ची बात है, सारी कामना वासना सारा ममत्व ये भगवान को मिलने की कामना अगर खा जाए, आग लग जाए और ये आग अगर सबको स्वाहा कर दे, उस दिन मैंने कहा था कड़ी चीज तो है, भगवान का प्रेम उन्हीं को प्राप्त होता है जो सब कुछ जलाकर उसकी खाक में, उसकी खाक को अंगों में अंग में रमाकर उस खाक पर नाचा करते हैं, उनको भगवान का प्रेम मिलता है। जलाना नहीं पड़ता कुछ भी, जो अपनापन जो स्पर्श है उसको जला देना पड़ता है। ये जो ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, इस मेरे में आग लग जाती है, फिर मेरा न कोई रहे और न मेरा बनाने की चाह रहे। हम लोगों की तो ये बात है, हम लोग सारे जगत को खा करके भी फिर भी चाहते हैं और मिल जाए, और मिल जाए। महाशनो महापापमा दिन परिणम, भगवान ने कहा ये जो कामना है ये महाशन है, इसको खाते खाते इसका कभी पेट भरता ही नहीं। इसलिए ये चाह आपकी बड़ी उत्तम है, और ये चाह अगर है, अगर है तो भगवान इस चाह को पूरी करने के लिए बाध्य है। पर चाह भगवान देखेंगे और परखेंगे, चाह होगी तो पूरी कर देंगे। और बीच में अगर कहीं धन की चाह हो गई, बीच में अगर कहीं विपत्ति से छूटने की चाह हो गई, बीच में अगर उसके लिए कहीं चिट्ठी उठी डालने की, लॉटरी फेंकने की चाह हो गई जैसा लिखा था आपने हमको, तब तो भैया फिर भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान अकिंचन वित्त हैं, अकिंचन नमो अकिंचन वित्ताय, जो अपने पास कुछ नहीं रखता उसके भगवान हो जाते हैं। और भगवान आश्चर्य कर्मणे हैं, भगवान के नाम आश्चर्य कर्मणे, जो काम कोई नहीं कर सकता, जिसको देख के मालूम होता है कि जादू हो गया, तिलस्म हो गया, क्या हो गया, ऐसा काम भगवान कर देते हैं जादू की तरह से। परंतु भगवान करते हैं कब, जब एकमात्र भगवान पर ही मनुष्य निर्भर करता है, उनके लिए छटपटाता है, तब उसका भार वो ले लेते हैं। ये इसका उत्तर सर। कान के पत्र में आपने लिखा था कि जो संसार में पड़े हुए महान दुख पाते रहते हैं, संशय भ्रम रूपी हजारों बिच्छू जिनको काटते रहते हैं, उनके सब प्रकार के दुख संत मिला देते हैं। ये बात तो ठीक है, संत लोग मिला देते, संत लोग जो हैं तो दूर कर देते हैं उन दुखों को। तो इसमें यही बात है जो हमने कही थी पहले, आपको संत मिल जाए और मिलने पर अगर संत पर विश्वास हो जाए और संत के को सब कुछ अपना दे दिया जाए, धनवन नहीं, जो संत शिष्य से धन स्त्री मान इत्यादि मांगते हैं वहां तो जरा संदेह कर लेना चाहिए। यद्यपि संत की सेवा में अगर हमारा धन लग जाए तो हमारे धन की सार्थकता है, परंतु मांगने वाले जो संत हैं, अभी आज दोपहर कोई एक दो भाई आए थे मेरे पास, कोई विद्यार्थी थे, उन्होंने ये बताया कि भाई एक कहीं संत आए और उन संत ने सबको बैठा लिया, सबको जल देते गए और कहे तुम हमारे चेले, तुम चेले तो तुम्हारा पाप हमने लिया, तुम चेले तुम्हारा पाप हमने, तुम चेले हमारा तुम्हारा पाप हमने लिया, और फिर उनसे सब कुछ मांगने लगे वो, और गांव वाले सब को बोले उनकी कोपिन धो धो करके लोग पीने लगे। ये जो अनाचार है ना, इसे तो सावधान रहें। पर संत यदि कोई है और संत अगर मिल गए और संत से यदि आपका संपर्क हो गया और विश्वास हो गया तो आपके सारी अशांति के जो कारण हैं वो दूर हो जाएंगे। धन चाहे न मिले पर धन मिलने की जो आपके मन में जलन है वो दूर हो जाएगी बात शांति से। अब ये लिखा आपने अंतिम बार, उसका उत्तर मैं देता हूँ साफ तौर पर। आपने लिखा कि मैं आपको संत मान करके आपकी शरण में आऊं, ये सर्वथा झूठ है, इस वहम को आप निकाल दीजिए। मैं सोगन खा के कहता हूँ मैं संत नहीं हूँ, मेरे में इतने दुर्गुण हैं, इतने दोष हैं जो शायद आप लोगों में नहीं होंगे। ये तो भगवान की कृपा है कि वो मुझे निभा रहे हैं। मुझे संत मानने वालों को मैं सावधान कर देता हूँ, मुझे अगर वो संत मानेंगे तो भूल में रहेंगे, भ्रम में रहेंगे। कमजोर प्राणी हूँ मैं, मेरे जीवन में मेरे क्या क्या दोष हैं, क्या क्या मेरे कमजोरियां हैं, दुर्बलताएं हैं, इनको मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते। मैं अपनी दुर्बलताओं को देखकर, कमजोरियों को देखकर साफ तौर से घोषणा कर देना चाहता हूँ कि मुझे संत मानने वाले सर्वथा सर्वथा भूल में हैं और उनको नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल संत कोई होंगे, संत जो होते हैं उनको मानना चाहिए और भगवान को मानना चाहिए। मैं किसी का कोई संत पने के नाते भला नहीं कर सकता, संत बना मेरे में है ही नहीं। सलाह दूंगा मित्रता के नाते बता दूंगा, पर बिल्कुल बिल्कुल हरगिज संत नहीं, महापुरुष नहीं, महात्मा नहीं, कुछ नहीं, साधारण प्राणी कमजोरियों से भरा हुआ। आपको महाराज क्या पता है मेरे मन में क्या क्या दोष आते हैं, क्या क्या दोष थे मेरे मन में, आप कोई नहीं जानते, मैं सत्य कहता हूँ। इसलिए संत मुझको तो कोई मानता हो, आपने ये लिखा नहीं तो मैं नहीं कहता इतनी बात, ये कहना भी अपना विज्ञापन करना है और इस कहने में भी शायद वासना मन में होगी ये कितना अच्छा आदमी है जो अपने को संत नहीं मानने कहता, इसको संत मानना चाहिए, ये वासना मन में रह सकती है। अपने अपनी बड़ाई का विरोध करने में भी बड़ाई की इच्छा रह सकती है, वो तो अंतर्यामी जानते हैं मेरे मन में क्या है, बड़ाई की इच्छा है या नहीं, पर रह सकती है, अंतर्यामी जानते हैं, हो सकती है। तो इसलिए ये बात आपने लिखी इसलिए कह दी, लेकिन ये सत्य बात है कि अगर संत है कोई और अगर संत का कोई ठीक विश्वासी है और अगर संत को संत ठीक मानता है और अगर उसके संपर्क में आ गया है तो उसके दुखों का नाश अवश्य होना चाहिए, ये शास्त्र का शास्त्र के वचन है। ये स्कंद पुराण में आया एक कथा आई कि स्कंद के संत किसी के पास खड़े हुए थे और उनके सामने वो मर गया, संत ने उसके हाथ अपने हाथ से उसकी चिता जला दी, उसका उद्धार हो गया। तो संत का मिलन, संत का दर्शन, संत की प्राप्ति ये अमोघ है, हैं? अमोघ है, दुर्लभो गम्यो मोघश्च, नारद जी का सूत्र है कि संत का प्राप्त होना दुर्लभ, बिन हरि कृपा मिलहिं नहीं संता। संत का प्राप्त होना भगवान की कृपा से होता है, यो संत गई गई नहीं फिरते, और फिरते हैं तो अगम्य हमें पहचानते नहीं है। संत का मिलना मुश्किल और मिलने पर संत को पहचान लेना बड़ा मुश्किल। हम अपने कांटे पर संत को जब तोड़ने जाएंगे तो संत नहीं तोड़ेगा, लेकिन संत का अगर मिलन हो गया वास्तव में तो अमोघ है। ये नारद जी के वचन है, मेरे वचन नहीं, दुर्लभो गम्यो अमोघश्च। संत की प्राप्ति दुर्लभ है और संत की प्राप्ति अगम्य है, पहचान में नहीं आती, और संत की प्राप्ति अमोघ है, कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब इसका कुछ भी अर्थ लगावे, कोई ये माने कि भगवत प्राप्ति के दिन सब कुछ व्यर्थ ही है, वो तो अर्थ लगावेगा कि भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और जो कुछ भी प्राप्त होने कोई मान्यता कभी व्यर्थ नहीं, कुछ तो मिल गया, वैसा अर्थ लगावे, उसके लिए ये अर्थ हो सकता है कि भाई संत के मिलने से कुछ अंतकरण की शुद्धि हो जाएगी, कुछ मिल जाएगा, कुछ भाव अच्छा हो जाएगा। ये अपने अपने भाव से अर्थ लगाने, वो अर्थ भी लगावे तभी हज नहीं है। तो संत मिलन का फल तो ये अमोघ, इसमें कोई संदेह नहीं। ये आपके पांचों प्रश्नों का उत्तर है। तो ये कौन कहता है क्या झूठ कहते हैं? गीता में भगवान ने कहा जो मेरी ममता का प्रचार करता है वो मेरे को बड़ा भारी प्यारा है। बड़ी अच्छी बात है। 7 लाख घरों के अंदर कल्याण जाना, लाखों, ये मेरे मन की तो मैं जानता हूँ ना, आपको क्या पता है? मैं गीता का प्रचार करता हूँ या अपना प्रचार करता हूँ ये कौन जानते हैं आप? गीता का प्रचार करता हूँ, यदि आप श्रद्धा है तो अपने मन में देखिए देखिए आप खीलिए मत। देखिए ऐसी बात है, ज्यादा बैठ के देखिए ऐसी बात है कि गीता का जो प्रचार करता है उसके लिए ऐसी बात है, पर गीता के प्रचार के नाम पर मैं अगर अपना प्रचार करता हूँ तो आप क्या पता है? ये मैं और कहता हूँ आपसे, आजकल बहुत जगह और बहुत स्थानों में भगवान के नाम पर व्यक्तित्व का प्रचार होता है, भगवान की पूजा के नाम पर अपनी पूजा की चाह होती है, अपनी पूजा प्रकारांतर से करवाई जाती है। तो आपको क्या पता मेरे मन का क्या भाव है? आपका कहना ठीक है। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवत विश्वास से चमत्कारी घटनाएं, और इसका कैसेट संख्या है 57।